همه چیزم قبل تو انگار یخ زده سرده، حس تو توی این دل تنها معجزه کرده. من تو رو خواستم، تو رو دارم، نمیخوام دیگه اون روزا برگرده. سخته بتونم بی تو بمونم، حالا میدونم گم شدی تو دنیای من و خیلی پریشونم. سخته بمونم تو غریبی، تو که میدونی بی تو نمیتونم. من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیشگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این درد، تنهایی بغلم کرد دور از دستات. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه، درد خاطر همه. عادت کردم عزیزم عشقامو اینجا بریزم پیش چشمام، پیش چشمام. جاها بود که با تو قبلا اونجا نبودم، وقتی تو بودی تنها بودم، باز تنها نبودم. میمیرم حالا تو نباشی، چی میشد جدا از تو نمیموندم. عاشقتم که مثل همیشه فکر منی تو، عیف که نفهمیدم دل تنها میمیره بی تو. تو یه کاری کن که بفهمم دیگه این دفعه حرف حساب تو. من حسی جز تو ندارم، نه این بار نمیذارم هیشگی جای تو باشه، دنیام داره میپاشه. آزادم کن از این درد، تنهایی بغلم کرد دور از دستات. تو این دنیای دو روزه حیف قلبی بسوزه، آتیش تو نفسامه، درد خاطر همه. عادت کردم عزیزم عشقامو اینجا بریزم پیش چشمام، پیش چشمام. میثم ابراهیمی، پازل بند پرزنتس.